บทที่9ขอเทคนิคดีๆในการทำจิตให้เป็นกลาง ขอเทคนิคดีๆในการทำจิตให้เป็นกลางครับ จิตนั้นที่แรกมันก็เป็นกลางอยู่แล้วครับแต่พอมันไปรู้อารมณ์เข้ามันเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมามันจึงเสียความเป็นกลางไปดังนั้นถ้ามันสังเกตจิตใจตนเองไว้มันเกิดความยินดีก็รู้ทันมันเกิดความยินร้ายก็รู้ทันจิตจะกลับมาเป็นกลางเองครับไม่ต้องไปพยายามทำให้มันเป็นกลางหรอกครับ1 กรกฎาคม 2542